Aleksandr Sergeyevich Pushkin. Kırca Ali. Seslendiren Akın Altan. Kırca Ali aslında Bulgardı. Türkçe'de savaşçı, yiğit kişi anlamına gelir bu ad. Asıl adını bilmiyorum. Haydutluklarıyla tüm Moldova'yı titretmişti. Nasıl bir adam olduğunu göstermek için yaptığı işlerden birini kısaca anlatmak yeter. Bir gece Arnavut Mihailaki ile birlikte bir Bulgar köyüne saldırmışlar. Köyü iki ucundan tutuşturup bütün kulübeleri bir bir dolaşmaya başlamışlar. Kırca Ali adam öldürüyor, Mihailaki ganimetleri topluyormuş. Bir yandan da Kırca Ali, Kırca Ali diye bağırarak bütün köyü çil yavrusu gibi dağıtmışlar. Aleksandr İpsilanti ayaklanıp ordu toplamaya başladığı zaman Kırca Ali birkaç eski arkadaşını göndermişti ona. İpsilanti ayaklanmasının amacını filan bildiği yoktu. Fakat bu hareket sırasında Türklerin, hatta Moldovyalıların zararına zengin olabileceğini açıkça görüyordu. Aleksandr İpsilanti yiğit bir adamdı aslında. Fakat iyice hesaplamadan giriştiği bu hareketi başarabilmek için gerekli yeteneklerin birçoğuna sahip değildi. Yönetimindeki insanların gönlünü hoş etmeyi bilmiyordu. Adamlarının ona ne saygısı vardı ne de güveni. Yunan gençliğini mahvettiği başarısız bir savaştan sonra yerini İyor'daki Olibiyoti'ye bırakmak zorunda kaldı. Avusturya sınırlarına doğru at sürdü. Korkaklar, söz dinlemezler, alçaklar diye adlandırdığı adamlarına oradan lanetler savurdu. Oysa bu korkaklarla alçakların çoğu, kendilerinden 7 kat güçlü düşmana karşı ümitsiz bir savunma savaşı vererek Seko Manastırı duvarlarının dibinde ya da Prut Nehri kıyılarında ölüp gitmişlerdi. Kırca Ali, Georgi Kantakuzin'in müfrezesindeydi. İpsilanti için söylediklerimiz Kantakuzin için de geçerlidir. Skulyani çarpışmasından bir gün önce Rus komutanlığına başvuran Kantakuzin bizim topraklarımıza geçme izni almıştı. Müfreze yöneticisiz kaldı bu yüzden. Fakat Kırca Ali'nin, Sayfanos'un, Kantagoni'nin ve ötekilerin bir yöneticiye ihtiyaçları yoktu zaten. Skulyani çarpışmasını bütün korkunçluğuyla sanırım kimse anlatamadı. Karşılarında 15 bin Türk sipahisini görünce geri çekilmeye başlayan Arnavutlardan, Yunanlardan, Bulgarlardan ve bir takım döküntülerden oluşmuş hiçbir savaş deneyinden geçmemiş 700 adam düşünün. Prut kıyısına sıkışan bu müfrezenin 2 tane topu vardı. Yaz sabahalliğinden alınan bu toplarla isim günü şölenlerinde ateş edilirdi sadece. Topçu savaşına girişmek Türklerin çok işine geliyordu. Fakat Rus komutanlığının izni olmadan yapamazlardı bunu. Çünkü mermiler mutlaka bizim bölgemize düşecekti. Sınır karakolunun, bugün merhum olan komutanı, 40 yıldır orduda çalıştığı halde ömrü boyunca mermi vızıltısı işitmemişti. Fakat Tanrı'nın takdiriyle o gün işiteceği varmış. Birkaç tanesi kulağının dibinden geçti hatta. İhtiyarcık çok kızdı buna. Karakolda bulunan Ohotski piyade alayının binbaşısını azarladı bu yüzden. Ne yapacağını bilemeyen binbaşı nehir kıyısına koştu. Karşı kıyıda at oynatan Türk delibaşlarını parmağıyla tehdit etti. Bunu gören delibaşlar atlarının başını geriye çevirip 4 nala uzaklaştılar. Onların arkasından da bütün Türk müfrezesi hareket etti. Parmağını sallayan binbaşının adı Horçevski'ydi. Şimdi nerede olduğunu, ne yaptığını bilmiyorum. Türkler ertesi gün Hetairistlere saldırmakta gecikmediler. Ne top ne de mancınık kullanmaya olanak bulamadıkları için kılıçlarını çekmişlerdi. İnsafsız bir savaş oldu. Yatağanlar kelleler kesti. Türklerin tarafında mızraklı atlılar da göze çarpıyordu. Nekrosuistlerdi bunlar. Nekrosuist, Osmanlı İmparatorluğu'nda yerleşen Rus muhalifleri. Hetairistler, Çar'ın izniyle Prut Nehri'ni geçerek bizim bölgemize girdiler. Kantagoni ile Safyanos en sona kalmışlardı. Bir gün önce yaralanan Kırca Ali zaten sınır karakolunda yatıyordu. Safyanos öldürüldü. Çok şişman bir adam olan Kantagoni, mızraklarla karnından yaralanmıştı. Bir eliyle kılıcını kaldırdı, öteki eliyle kavradığı düşman mızrağını kendi karnına daha fazla sokarak düşmanını yanına çekip kılıcını onun başına indirdi. İkisi birden yuvarlandılar. Her şey bitmişti. Türkler savaşı kazanmışlardı. Moldova temizlenmişti. 600 kadar Arnavut, Besarabya'da dağıldı. Ne yiyip ne içeceklerini bilmiyorlardı ama kurtarıcı saydıkları Ruslara yine de minnettardılar. Başıboş fakat düzgün bir hayat sürmeye başladılar. Yarı Türk Besarabya'nın kahvehanelerinde ağızlarında uzun çubukları, küçük fincanlarından kahvelerini yudumlayarak oturuyorlardı. Nakışlı cepkenleriyle sivri uçlu, kırmızı çarıkları aşınmaya başlamıştı ama püsküllü peslerini yan yatırıyorlardı yine de. Enli kuşaklarından da yatağanlar, piştovlar sarkıyordu hala. Bu uysal adamların bir zamanlar Moldova'yı haraca bağlayan şakiler, korkunç Kırca Ali'nin yoldaşları olduğu kimsenin aklına gelmezdi. Oysa Kırca Ali'nin kendisi de onların arasındaydı. Bunu öğrenen Yassa Paşası, barış antlaşması gereğince Rus komutanlığından Haydud'un geri verilmesini istedi. Polis Kırca Ali'yi aramaya başladı. Gerçekten de kişinin evde olduğu öğrenildi. Bir akşamüstü arkadaşlarıyla oturmuş yemek yerken kaçak bir rahibin evinde yakaladılar onu. Kırca Ali tutuklandı. Kendisinin kim olduğunu saklamadı. Fakat sözlerine şunları da ekledi. ''Prut'u geçeli beri kimseye ilişmedim. Kimsenin kılına dokunmadım. Ben haydudum ama Türkler, Moldovyalılar, Eflaklılar için haydudum. Ruslar için sadece konuğum. Safyanos bütün top mermilerini bitirdiği zaman sınır karakoluna gelmiş, son atışlar için yaralılardan düğme, çivi, zincir toplamış, yatağanların topuzlarını almıştı. O zaman ona 20 tane beşliğimi vermiş, parasız kalmıştım. Benim gibi bir adamın o günden beri sadakayla yaşadığını Tanrı biliyor. Ruslar ne diye beni düşmanlarıma teslim ediyorlar şimdi?'' Kırca Ali bu sözleri söyledikten sonra hakkında verilecek kararı sessizce beklemeye koyuldu. Bekleyişi çok sürmedi. Eşkıyaya romantik açıdan bakmak zorunda olmayan ve karşı tarafın isteklerini haklı bulan yöneticiler, Kırca Ali'nin Yassa'ya gönderilmesi buyruğunu verdiler. O sırada küçük bir memur olan, bugün önemli bir mevkiye sahip, akıllı, duygulu bir adam, Kırca Ali'nin gönderilişini ayrıntılarıyla anlattı bana. Tutsak evinin kapısında bir posta arabası duruyormuş. Bu posta arabasının ne biçim bir şey olduğunu bilmiyorsunuzdur belki. Üstü kapalı, dar bir arabadır bu. Genellikle 6 ya da 8 beygir koşulur. Bıyıklı, kalpaklı bir Moldovyalı bunlardan birinin sırtına biner, bağırıp kamçılayarak hayvanları oldukça hızlı bir tırısa kaldırır. Eğer beygirlerden biri geri kalacak olursa, arabacı korkunç küfürler savurarak hayvanı çözüp oracıkta bırakıverir. Dönüş sırasında onu aynı yerde sessiz sedasız otlarken bulacağını bilmektedir çünkü. Bir menzilden 8 beygirle yola çıkan bir yolcunun öteki menziyle bazen bir çift beygirle ulaştığı olur. 15 yıl önce durum böyleydi. Besarabya Ruslaştıktan sonra Rus koşumları, Rus arabaları kullanılmaya başlandı. İşte 1821 yılı Eylül'ünün son günlerinde tutsak evinin kapısında böyle bir posta arabası duruyormuş. Kollukları inik Yahudiler terliklerini sürüye sürüye, Arnavutlar yırtık pırtık, şairane giysileri içinde, boylu boslu Moldovyalı kadınlarsa kucaklarında kara gözlü çocuklarıyla arabanın çevresini kuşatmışlar. Erkekler susuyor, kadınlar bir şey olmasını bekliyorlarmış sabırsızlıkla. Kapı açılmış, birkaç tane polis görevlisi subay çıkmış dışarıya. Onların arkasından da iki asker zincire vurulu Kırca Ali'yi çıkarmışlar. 30 yaşlarında kadarmış o sırada. Düzgün, sert çizgili, esmer bir yüzü varmış. Uzun boylu, geniş omuzluymuş. Çok güçlü bir adam olduğu ilk bakışta belli oluyormuş. Alacalı bulacalı bir sarık varmış başında. İnce beline de enli bir kuşak dolalıymış. Kalın mavi çuhadan bir cepken, dizlerine kadar sarkan bir gömlek varmış üzerinde. Çarıkları pırıl pırılmış. Gururlu, sakin bir tavır içindeymiş. Memurlardan biri, aşınmış üniformasının üstünde 3 tane düğme sallanıp duran kırmızı suratlı bir ihtiyarcık, iri bir patlıcanı andıran burnunun üzerine madeni çerçeveli gözlük iliştirerek, elindeki kağıdı açıp Moldovyaca okumaya başlamış. Arada sırada gururlu bir tavırla Kırca Ali'ye bakıyormuş. Kırca Ali kendisiyle ilgili olduğu anlaşılan bu yazıyı dikkatle dinliyormuş. Memur, okumasını bitirince kağıdı katlamış, orada toplanan halka, "Dağılın!" diye bağırmış. Sonra arabasının yanaştırılması buyruğunu vermiş. Kırca Ali ona dönerek Moldovyaca bir iki şey söylemiş. Yüzü yumuşadığı gibi sesi de titriyormuş bu sırada. Sonra gözünden yaşlar boşanmış, zincirlerini şıkırdatarak polis memurunun ayaklarına kapanmış. Polis memuru korkup geriye çekilmiş. Askerler onu kaldırmak istemişlerse de Kırca Ali ellerindeki, ayaklarındaki demir bilezikleri toparlayarak kendisi kalkmış. Arabaya yürüyüp ''Hadi!'' diye bağırmış. Jandarmalar yanına oturmuşlar. Moldovyalı kamçısını şaklatmış, araba yola koyulmuş. Genç memur polise ''Kırca Ali ne söyledi size?'' diye sormuş. Polis gülerek ''Karısıyla çocuklarına göz kulak olmamı istedi.'' demiş. Kilia'dan az ötede bir Bulgar köyünde oturuyorlarmış. Kendisi yüzünden onların başına bir iş gelmesinden korkuyormuş. Serseri herif. Genç memurun hikayesi çok etkilemişti beni. Zavallı Kırca Ali'ye acımıştım. Uzun süre ona ilişkin hiçbir şey öğrenemedim. Birkaç yıl sonra genç memurla yeniden karşılaştık. Geçmişten söz etmeye başladık. ''Ne oldu şu sizin Kırca Ali?'' dedim. ''Sonradan herhangi bir haber alabildiniz mi ondan?'' Memur, ''Olmaz olur muyum?'' dedi. Sonra şu hikayeyi anlattı. Paşa, karşısına getirilen Kırca Ali'nin kazağa çekilmesi buyruğunu vermiş. Fakat idam, bayrama kadar ertelenmiş. Kırca Ali'yi zindana tıkmışlar. Gözetimine 7 Türk verilmiş. Bunlar Kırca Ali'ye saygı duyuyor, anlattığı olağanüstü hikayeleri bütün doğulular gibi ağızlarının suyu akarak dinliyorlarmış. Gözetleyicilerle tutuklu arasında sıkı bir bağ kurulmuş. Bir gün Kırca Ali onlara, ''Kardeşler'' demiş, ''Benim zamanım yaklaştı, kimse alın yazısını değiştiremez. Kısa bir süre sonra sizlerden ayrılacağım. Beni anmanız için size bir şey bırakmak istiyorum.'' Türkler kulak kesilmişler. Kırca Ali, ''Kardeşler'' diye sözlerini sürdürmüş. ''Bundan 3 yıl önce merhum Mihailaki ile soygunculuk yaparken, Yassa'dan az öteye, stepe, parayla dolu bir kazan gömmüştük. Şimdi bu paraların ikimize de yaramayacağı anlaşıldı. Öyleyse onları siz çıkarın, aranızda kardeşçe bölüşün.'' Gözetleyicilerin akılları başlarından gitmiş. Gizli yeri nasıl bulacaklarını tartışmaya başlamışlar. Düşünüp taşınıp, en sonunda kendilerini oraya Kırca Ali'nin götürmesine karar vermişler. Gece olmuş. Türkler tutsağın boynundaki halkayı çıkarıp ellerini sicimle bağlamışlar. Sonra hep birlikte stepe doğru yola çıkmışlar. Kırca Ali tek bir yönde, tepeden tepeye götürmüş onları. Uzun süre yol almışlar. Şaki sonunda büyük bir kayanın yanında durarak güneye doğru 12 adım saymış. Bulunduğu yeri ayağıyla gösterip, ''Burası'' demiş. Türkler kendi aralarında konuşup görüşmüşler. İşlerinden 4'ü yatağanlarını çıkarıp toprağa kazmaya koyulmuş. Diğer 3'ü gözcü kalmış. Kırca Ali kayanın üstüne oturup onlara bakmaya başlamış. Ara sıra ''Ne oldu? Bulamadınız mı daha? İyice kazdınız mı?'' diye soruyormuş. Canla başla çalışan Türkler kanter içinde ''Yok, bulamadık daha'' diye karşılık veriyorlarmış. Kırca Ali sabırsızlık belirtileri göstermeye başlamış. Bir yandan da ''Ne adamlar yahu? Doğru dürüst toprak kazmasını bile beceremiyorlar. Ben olsam 2 dakikada bitirirdim diye söyleniyormuş. Bir aralık çocuklar ellerimi çözün de bir yatağın verin bana demiş. Türkler düşünüp taşınmışlar sonunda ne olacak yani diye karara varmışlar. Ellerini çözüp bir yatağını da ona verelim. Ne var bunda? O tek başına biz 7 kişiyiz. Sonunda Kırca Ali elinde bir silahla serbest kalmış. Kim bilir neler hissetmiştir o anda. Canla başla işe koyulmuş. Gözetleyicileri de ona yardım ediyormuş. Ansızın yatağını onlardan birinin göğsüne sapladığı gibi kuşağındaki 2 piştovu çekip almış. Ötekiler Kırca Ali'nin elindeki silahları görünce kaçışmışlar. Genç memur sonra şunları ekledi sözlerine. Kırca Ali şimdi Yassa bölgesinde yine şakilik yapıyor. Geçenlerde hükümdara bir mektup gönderip 5000 leva istedi. İsteği yerine getirilmezse Yassa'yı ateşe vereceğini, hükümdarın sarayına kadar gireceğini bildirdi. Kendisine 5000 levayı gönderdiler. Kırca Ali böyle bir adam işte. 1834 Son